Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, bir yeni ibret aldın mı programımızda? Hamdolsun huzurlarınızdayız. Size selam edebilmenin, merhaba diyebilmenin kıvancını yaşıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ibret aldın mı programlarımızda kıssalar üzere devam ediyoruz. Bir hayli üzerinde durduğumuz, yoğunlaştığımız Hazreti İbrahim kıssasıydı. Hazreti İbrahim'le ilgili ne kadar referans varsa bunları Kur'an'dan sistematik bir şekilde birbiriyle örgülendirerek, bağlantılandırarak sizlerle paylaşmaya çalıştık. Tabii bunları dilimizin döndüğünce açmaya gayret ederek, zaman zaman sualler ederek, zaman zaman kendi soru işaretlerimizi sizinle paylaşmak suretiyle böyle bir izlek yol takip ettik. Efendim bugün İbrahim kıssasını anlatırken, paylaşırken sık sık ismini andığımız Hazreti İsmail'den bahsetmek istiyoruz. Tabii Hazreti İsmail'le ilgili Kur'an'da muhtelif yerlerde göndermeler var. Doğrudan doğruya işaretler var, ayetler var, ifadeler var, ibareler var. Bunların da tabii bize söyledikleri ve söyleyecekleri var efendim. Bunlar üzerinde istiyoruz ki bir program olsun, görüşelim, bunu mütalaa edelim. Ardından da bakalım yolumuz bizi nereye götürecek diye efendim gözümüzü yola dikelim. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sıhhat ve afiyette misiniz? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Siz Allah nasılsınız? Allah iyilik versin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Afiyetinizi daim eylesin. Amin. Amin. Hocam Hazreti İbrahim'i 10 küsür program, 15 mi 17 fazla, mi? Fazla evet. Fazla çokça konuştuk. Ardından Hazreti İsmail, orada zaman zaman Hazreti İsmail'de konuştuğumuz oldu. Hani bir yan unsur olarak, ama bugün esas nokta olarak konuşmak istiyoruz. Hazreti İsmail dediğimizde nereden ve nasıl bir başlangıç yapacağınızı doğrusu merak ediyorum. Yani evet. İlk başlangıç noktanızın ne olacağı konusunda merakım var. Ben de elimden geldiğince Kur'an'da Hazreti İsmail'in geçtiği hemen her ayeti kardeşlerimize hatırlatarak onunla ilgili bir takım Kur'ani malumat vermeye gayret edeyim inşallah. İnşallah. Hazreti İsmail denince ne akla gelir? Hazreti İsmail denince başka peygamberlerde olmayan ya da başka peygamberler için bize aktarılmayan birkaç nokta öne çıkar. Bir defa en başta onu söyleyelim. Nedir bu noktalardan bir tanesi? İşte Hazreti İbrahim'in kıssasını anlatırken de dile getirmiştik. Bir kurban olayı var. Onun üzerinden uzun uzadıya malumat aktardık kardeşlerimize. Başka bir husus Hazreti İsmail ile alakalı. Hazreti İbrahim'in onu annesiyle beraber işte ziraat, tarım yapılmayan bu anlamda çok da şartları elverişli olmayan Mescid-i Haram'ın yanına bırakılması İbrahim suresinde anlatılıyor. Onu beyan edebiliriz. Ayrıca Hazreti İsmail belki Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya ile olan baba oğul ilişkisine benzer bir ilişkisi Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail arasında var. Çünkü gene İbrahim suresinde beyan edildiği gibi Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak. Hamd şu yüce kudreti olsun ki yaşlılığımda bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan etti. Bir insanın, bir peygamberin ileri yaşına rağmen işte çocuk sahibi olması noktasındaki bir ayrıcalığı ile gündeme gelebilecek bir peygamber. Yine o kurban olayıyla ilişkilendirebileceğimiz sözünde sadakat eri bir peygamber. sadikal va'd, vaadinde sadakat gösteren bir peygamber olarak özellikle anılıyor. İşte Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den olma, Hazreti Hacer'den doğma çocuğudur Hazreti İsmail ve sanki bugünkü hac ibadetimizin epey bir bölümü Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail profilinden yürütülür. Evet. O anlamda İslam ümmeti için Hazreti İsmail'in önemi son derece dikkate değer bir mahiyet arz eder. Her ne kadar bizim genel algımız içerisinde hani böyle ulul azm peygamberler diye evet, tarif ettiğimiz işte Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed aleyhisselam arasında adı her ne kadar geçmiyorsa da bu son ümmet için Hazreti İsmail son derece önem arz eden bir peygamberdir. Tabii. Onunla alakalı Kur'an'ın neler söyledikleri önemlidir. Bizim için Hazreti İsmail neyi ifade eder? Elbette işte kendisine hangi kitabın indirildiğini veya hangi şeriatın diyelim ki kurallarıyla hüküm sürdüğünü, bu noktada Kur'ani verilere sahip olmadığım için böyle bir kitabi veya şeriat özelinde bir gönderme yapma imkanımız yok. Yok. Evet. Ancak şunu söyleyelim, burada bu kıssaları işlediğimiz şu kadar programda defalarca da hatırlattık. Her peygamber mutlaka kitap almıştır. Çünkü her peygamber mutlaka vahiy almıştır. Vahiy almış bir peygamber olması itibariyle Hazreti İsmail ile alakalı da belki bugün özellikle Meryem suresinden, Nisa suresinden ve En'am suresinden biraz sıra dışı bir şeyler söyleyeceğiz. Pek bilinmeyen ya da evet, hani üzerinde aşina çok dikkat olmadığımız. Evet, çok dikkat etmediğimiz için öyle geçiştirdiğimiz birkaç noktaya temas etmiş olacağız inşallah. Meryem suresinden. Meryem'den, Nisa'dan, Nisa'dan ve şeyden En'am suresinden. Onları teker teker not aldım. Kardeşlerime aktaracağım inşallah. İnşallah. Şimdi İnşallah. Şimdi tabii böyle bölük pörçük bir anlatım ortaya koymak istemiyorum. Bir anlamda bir kronolojik sıra vermek de istemiyorum. Çünkü biz Hazreti İsmail ile alakalı epey bilgiyi Hazreti İbrahim'i konuşurken verdik. Evet, paylaştık. Dolayısıyla biraz Hazreti İsmail'in adının yoğun geçtiği, gene babasıyla beraber ilişkisini bize öğreten ayetler bağlamında, Bakara suresinde şöyle bir 4-5 ayet var. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail birlikteliğini bize öğreten. Önce o ayetlerde nelerin söylendiğini ifade etmek istiyorum. Sonra diğer ayetlere yavaş yavaş geçeyim diyorum. Şimdi Bakara suresinde Hazreti İsmail nasıl tanıtılıyor? Bakara suresi 125. ayette Yüce Allah Hazreti İbrahim'e beraberinde Hazreti İsmail'e de hitap ederek buyuruyor ki Estağfirullah Vahidina ila İbrahim ve İsmail. İbrahim'e de İsmail'e de şu ahdi vermiştik. Yani onlardan şu sözü almıştık. En tahhira beytiye. Benim beytimi, benim evimi, temiz, benim makamımı temizleyin. Tahhira ikili tesniye kalıbı dediğimiz muhatabı iki şahıs olan bir kalıptır. En tahhira ikiniz temizleyin, tertemiz tutun. Beytiye benim evimi. Demek Hazreti İsmail beytin arı duru hale getirilmesinde görevlendirilmiş iki muhteşem peygamberden, baba oğul peygamberden bir tanesidir. O kendini bir anlamda tıpkı Hazreti Meryem'in Allah'a adanması gibi, mabede adanması gibi annesi tarafından, Hazreti Hanne tarafından mabede adanması gibi, hatta Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Yahya'yı Allah'a adaması gibi bir adanmışlık portresi olarak önümüzde durur. Ve Rabbimiz onu babasıyla beraber mabedi temiz tutma noktasında görevlendirmiştir. Hem hani mesela mabetlerin, mescitlerin temiz tutulmasıyla alakalı bir şey konuşulduğu zaman, mesela şu gün gündemimizde din hizmeti yapan kardeşlerimizin bir bölümü bazen işte biz temizlikçi miyiz, biz işte bu ayak işlerini mi yapacağız falan gibi bir takım bence maksadını aşan cümleler söyleyenler oluyor. Halbuki mabedi temiz tutmak bir peygamber mesleğidir. Yani dolayısıyla bunu hor ve hakir görmenin bir anlamı yok. Bu noktada şikayetler biraz fazla olunca işte belediyeler bir takım çözümler üretmeye başladılar ister istemez. Mescitlerin, camilerin çoğunu belediyeler temizliyorlar. İşte. Tabii onlar da temizlesinler. Onlar da neticede bir hak ve hayır hizmeti kuruluşudurlar. Halka hizmeti neticede ibadet sayan bir kültürün çocuklarıyız. Elbette belediyede milletin malıyla, milletin parasıyla hizmet yapıyor. Milletin parasının hizmete dönüştürülmeyi en çok hak eden yerlerinden biri de elbet mabetlerdir. Ona bir şey demiyorum. Tabii evet. ki o öyle olmalıdır, olsun. Fakat bunu ben niye yapacakmışım ki bunu? Yükmüş, külfetmiş. Bir... Gibi. Evet. Algılamayının sonucunda böyle bir şeye dönüşmesi biraz Kur'an'dan habersizliğin sonucu gibi geliyor bana. O itibarla Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim denilince önce böyle bir mabede adanmışlığın onlar için ayırıcı bir özellik olduğunu hatırlatarak Hazreti İsmail üzerinden sözlerimi ifade etmek istiyorum. Hocam, bu mabedi temiz tutma meselesi sadece bildiğimiz anlamda Kabe'nin ya da işte mabedin genel anlamda temizliği olarak mı düşünülebilir, yoksa başka boyutları da var mıdır diye aklıma geçiyor. Yani mabedi temiz tutmak, onun ötesinde çağrışımları, onun ötesinde bize söyleyecekleri neler olabilir diye zihnim şu anda bir faaliyet yani içinde. Yani artık ama... aklımıza bir takım şeyleri getirebiliriz. Yani mabetlerin helal paralarla yapımından tutun da mabetlerin içerisinde şirk unsurları taşımayacak bir duyarlılığa varıncaya kadar. Hem maddi temizliği hem mana temizliğini devreye sokabilecek. Çünkü Hazreti İbrahim tevhid babasıdır. Babası, tevhidin babası, tevhidin evet. timsali. Hazreti İsmail de onun oğlu hakeza. Evet. Yani mabetlerden şirki uzak tutun. Denebilir. Levsiyatı uzak tutun, günahı uzak tutun. Harici, maksat dışı şeyleri, ibadete taalluk etmeyen şeyleri uzak tutun. Yani orası sadece rızaen lillah olsun. Sadece Allah'a ibadet edilen yer olsun. Ve bu maksada yöneltin gibi. Olabilir. Yoksa hiç fiziki manevi temizlik durum yok. Sadece zihnimi kifayet etmiyor ondan. Yani fiziki temizlikle başlar da evet. bundan ibaret olmamalı. Tutmak durumunda değiliz. Ama evet. fiziki temizliği de görmezlikten gelmemek Gelemeyiz. Durumundayız. Amenna, çünkü amenna. Kelime doğrudan öyle bir mana Tabii. veriyor. Benzer bir emir Hazreti İbrahim'e yönelik Hac suresi 26. ayette de var. Evet. İz bevve'nâ li İbrahim'e mekânel beyti en la tüşrik bi şey'en dediğimiz nokta. Noktaya geldi. Evet. Ortak Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmama Koş. Noktasında o mekanı, beytin mekanını İbrahim'e biz bellettik, gösterdik. Böylece ve tahir beytiye İşte benim beytimi tertemiz tut diye özel Hazreti İbrahim'e yönelik bir emirdi. Şimdi zihnimde oturdu bak. Evet. Bu önemli. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, Hac 26. ayet. Çünkü en büyük pislik şirk. Tevhide bulaşan pisliktir. İmana bulaşan pisliktir. Ve bunun da ilk evvela mabetlerde ortadan kaldırılması lazım. Çünkü mabede bir bulaşırsa o mabedin bir parçası zannedilebilir. Ve evet, topluma da oradan yayılır. Evet evet, ibadetin parçası i̇badetin gibi algılanır. İbadetin parçası gibi algılanır, sureti haktan gözükür ve toplum onu farkına varmadan şapla çeker, karışık olduğu için benimser. Evet doğru. Taharet. İşte yani o baktığınız taraf işte Kur'an'dan da aslında bir çeşit referansı olan bir taraftır. İşte Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail böyle tevhidin abide şahsiyetleri olarak tanıtılır ve bir adanmışlık portresi olarak önümüzde dururlar. Ben zaten öteden beri söylüyorum Yusuf Bey. Allah-u Teala peygamberlerine nezir veya nüzur veya münzir kelimelerini de kullanarak hitap eder. Nezir, nüzur, inzar, münzir bunlar hem tebliğ etmek, duyurmak anlamına gelir, hem korkutmak anlamına gelir. Hem uyarmak anlamına gelir, hem de kendini görevine adamak anlamına gelir. Oradan hareketle peygamberliğin bir adanmışlık kurumu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu adanmışlıkta kendini inancına adamak ve belki mabedine adamak, hatta belki de hayatın her alanını mabede dönüştürebilecek bir duyarlılığa meseleyi dönüştürmek gibi bir boyutunun olduğunu da söyleyebiliriz. Mabedin şahsında ibadete, ubudete ve ubudiyete adanmak ve bunun etrafındaki her türlü pisliği arındırmak, temizlemek, temiz tutmak. Evet. Ubudeti ve ubudiyeti temiz tutmak. Yani mabedin şahsı maneviyesinde gözüken şey ibadet, ubudiyet ve ubudettir. Hani o meşhur üçlemeyi kullanırsak bunların temiz tutulması da konuştuğumuz çerçevede güzel oldu. Evet. Evet. Biri bu. Hazreti İsmail ile alakalı. Tamam, daha söyleyecek epeyce malzememiz var. Hani biz öteden beri Kur'an ne söylediyse onu söylemeye gayret ediyoruz. Şimdi kalkıp biri meseleyi böyle biraz magazinel bir yapıya dönüştürüp de hani biraz böyle dramatize eden bir takım anlatımlar, sunumlar yapabilirler. Ben fıtraten böyle sunumlara yabancı bir insanım. Bunları becermem. Böyle anlatımların da çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Ben Kur'an ne diyorsa bir peygamber kıssasıyla alakalı onunla sınırlı kalmaktan yanayım. Çünkü lazım olan neyse Kur'an onu söylemiştir zaten. Bu ümmet için ne örneklilik teşkil edecekse onu Kur'an bizim önümüze koyuyor. Öyleyse onun üzerinden, Kur'an'ın söyledikleri üzerinden yürüyelim. Yürüyelim istiyorum. Arada işte şunu niye demedi, bunu niye demedi filan. İşte Hazreti Hacer, Hazreti İsmail'i Kabe'nin yanına götürdüğünde işte Hazreti İsmail ağladı da çok fazla bağırdı. Hazreti Hacer işte bir arayışa girdi de Safa Merve arasındaki o yürüme, koşma yerinde işte onun mantığı o aradı biraz çukurdu da çukuru hızlı geçmek için yürüyordu. Çocuğunu bırakacak kimsesi yoktu filan gibi. Böyle anlatımlar vardı. Hani bunların doğrudan Kur'an'ı referansı olmadığı için meselenin o taraflarıyla ilgili şeyler söylemiyorum. Hatta işte şeytan taşlamanın Hazreti İsmail'le ilişkisi üzerinde durulur. Bu doğru olabilir ama neticede referansı Kur'an olmadığı için onun üzerinden yürümeye çaba sarf etmiyorum. Evet. Çünkü onun dibinin gelmeyeceği kanaatindeyim. Meseleyi rivayete dönüştürdüğünüz zaman duracağınız, frene basacağınız çok fazla bir yeriniz olmayabilir. O itibarla kardeşlerim niye şunu da söylemedi gibi bir algıya muhatap olmasınlar, sahip olmasınlar. Ben Kur'an ne diyorsa onu söylemeye gayret ediyorum. Evet. Bundan sonra söylenenlerin hiçbiri doğru değildir demiyorum. Bu bir üslup meselesi. Yani başkası başka türlü anlatıyorsa kardeşlerimiz onları da tabii ki dinleyebilir, takip edebilirler. Ben Kur'an'ın söylediğini ifade ediyorum. Evet. İkincisi, birincisi mabedin temizliği. Evet, mabede adanmışlık. Mabede adanmışlık dedik aynı zamanda. Her türlü maddi manevi kirlerden arınmış olma anlamında bir duyarlılık üzerine durduk. İkincisi yine Bakara suresi bu defa 127. ayette. Yine Hazreti İsmail ile beraber babası Hazreti İbrahim'e hitap ederek Yüce Allah buyuruyor ki ve yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmailu. Hani İbrahim beytin o mabedin işte temellerini yükseltiyordu ve İsmail de. Demek ki Hazreti İbrahim'le beraber Hazreti İsmail önce tabi fiziksel anlamda bir binanın temellerinin yükseltilmesi, hani bir mabedin mabet olduğunun sembolik olarak ortaya çıkartılması anlamında yani bir bedensel faaliyeti ortaya koyar, bir fedakarlığı ortaya koyar. Yani Allah-u Teala'nın yerini bildirmesiyle Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim beraber Kabe'nin temellerini yükselten iki sembol isim olarak tanıtılıyor. Ama meselenin sadece böyle fiziksel yükseltme, bir binadan ibaret bir işlem gibi görülmesinden ziyade, beytin temsil ettiği değerler her neyse ki, biz bunları Hazreti İbrahim'i anlatırken, Bakara 124. ayeti esas alarak, biraz da Ali İmran suresi 95-96. Ayetleri esas alarak, mabedin işlevlerini konuşarak biraz açmaya gayret etmiştik. Burada yükseltilen şeyin sadece temeller değil de beytin temsil ettiği değerlerin yükseltilmesi. Evet, değerlerin sembol haline alması ve insanların bir binadan mütevellit bir algıya sıkıştırılmaması lazım gelen bir misyon insanı olduklarını ortaya koyan bir mana derinliği olduğu kanaatindeyim. Hazreti İsmail ile alakalı ikinci söyleyeceğim hususiyet budur. Ve gene bu 127. ayette hem Hazreti İbrahim'in ve hem Hazreti İsmail'in ortak dualarının bir tanesi var. Hı. Orada derler ki her ikisi birden. Rabbena tekabbel minna. Hı. Ya Rabbi bizden yaptığımız bu faaliyetleri kabul buyur. Bu şu demektir. Her bir işi yaparken yanında Allah'ı hazır hissetmek ve her işine Allah'ı şahit tutarak, onun yardımını isteyerek ve hayatı onun merkezdeliğini esas alan bir duruşla yaşama örnekliğini ortaya koymuş. Duasız adım atmayan, her faaliyetinin peşinde dua yapan insanlar olarak tanıtıyoruz. Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İsmail'i. Önce dua ederek değil, önce fedakarlık yaparak, sonra dua ortaya koyarak bir örneklik bize sunuluyor. Tıpkı Fatiha'da olduğu gibi. Hani İyyâke nâbudû. Budû ve İyyâke nestaîn. Önce biz ya Rabbi sadece sana kulluk ederiz. Yani önce fedakarlık yaparız. Sonra. Ve İyyâke nestaîn. Sonra senden yardım isteriz. İşte bu da öyle. Bakın mabedin temizlenmesinden inşasına varıncaya kadar bir takım meseleler ortaya konuluyor. Sonra. Rabbena tekabbel minna. Ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık. Şimdi senin kabul buyurmanı niyaz ediyoruz diye. Hatta biz dua ederken ellerimizi kaldırmamızın maksadını da böyle anlattık, böyle anlatıyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bu eller elinden geleni yaptı. Şimdi bu ellerin sahibi olarak senden yardım niyaz ediyoruz. Fedakarlığını yapmamış bir eli havaya kaldırmanın çok bir anlamı yoktur. Çalışmamış, işlememiş bir eli havaya kaldırmanın yani çok fazla bir sonucu yok. Ümmet habire dua yapıyor. Tabii. Ama öyle sonuç değişmiyor. Ellerimiz elinden geleni yaptı. Ne güzel söylediniz. Çok güzel. Eller elinden geleni yapacak yaptı. Ki. Bu elin sahibi de? Onlara bakacak yüzümüz olsun. Bakacağımız elimiz olsun. Fedakarlık yapmamış ellerle habire elleri havaya kaldırıyoruz. Veyahut da işte bu biraz daha başka bir mahiyet arz ediyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sanki çok önemli bir takım şeyler yapılmış gibi. Her şey bitmiş gibi. Şimdi ellerimizi kaldırırken nasıl kaldıracağız? Bütün dert buraya evriliyor. Böyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız filan. Böyle ellerin hareketiyle uğraşmaktansa evet. Ellerin fedakarlığını sorgulamak daha doğruydu. Sen bunlarla uğraşıp dururken elin kafiri senin kollarını kesmenin planlarını yapıyor yani. O halde Kur'an'ı doğru okumak durumundayız. Bunun peygamber hayatından, her peygamberin hayatından bizimkine nakledebileceğimiz bir örneklik arayacağız. Buradaki örnekliğimiz nedir? Mabede adanmış, ibadete adanmış bir ömür, fedakarlık, fiziksel, bedensel anlamda ve psikolojik, manevi anlamda fedakarlık yapmak, elinden geleni yapmak, yani önce İyyâke nâbudû'yu gerçekleştirmek, sonra ve İyyâke nestaîn üzerinden yürümek. Bu çok önemli bir incelik hocam. Yani ümmette ve İslam aleminde o ataleti kırmak açısından eylemin duadan önce geldiği, fiili duanın kavli duadan önce geldiğini kesinlikle işaret etmesi açısından çok önemli bir nokta bu. Çok önemli. Yani Fatiha'daki sır, incelik de çok önemli. İyyâke na'budu, önce ibadet, evet. Ardından istihane, yardım dileme. Aynen öyle. Yani biz tam tersine o sıralamayı bozmuşuz Fatiha'da. Tabii. Yani İyyâke nestaîn, İyyâke na'budu gibi diyoruz. Oluyor. Öyle hem diyoruz. De sadece öyle de değil Yusuf Bey. İyyâke nestaînle başlıyor. İyyâke na'buduya sıra gelmiyor. Habire dua yapıyor. Sürekli dua ediyor. Fiili dua yapmıyor. Halbuki Fatır suresinde bununla alakalı başka bir, yani gene aynı manayı veren başka bir hakikat hatırlatılır bize. Orada buyurur ki Rabbimiz surenin 10. ayetinde Fatır suresi. Evet. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu. Hani ayetin tamamını okuyayım. Men kâne yuridul izzete. Kim bir onur, izzet, şeref, itibar, haysiyet arıyorsa felillahil izzetu cemi'a. Bilsin ki izzet, şeref, onur, haysiyet, itibar sadece ve tümüyle Allah'ın kontrolündedir. İleyhi Allah'a yas'adul kelimut tayyibu. En temiz kelimeler Allah'a yükselirler. Ama vel amelus salihu yarfa'uhu. Onları Allah'a yükselten şey ise salih amellerdir. Çok güzel. Salih ameliniz yoksa kelimeler filan yükselmez. Atmosferin bir tabakasında buharlaşır gider bunlar yani. Çok güzel. Eski bir hoca efendiden öyle bir nakil yapılır. Demiş ki ümmetin şu andaki duaları göğü delmiyor. Hı. sizin dediğiniz. Aynen öyle. Göğü delen dualar. Lazım. Yani bu peygamberlerin hayatında hep bunu görüyoruz. Kur'an'ı öğreti bunun üzerinden gidiyor. Ama ne hikmettir bilinmez. Yani bunca hani devasa bilgi kaynağı olan Kur'an-ı Kerim adeta her cümlesinde medeniyetler vaat eden bir prensipler bütünü bizim kılımızı dahi kıpırdatmaya vesile olmuyor yani. Evet. Böyle durduğu gibi duruyor. Öyle gidiyor yani. Evet. Böyle geldi varsın böyle gitsine. Dönüşüyor. Dönüşüyor. Halbuki dönüşüyor. İşte biz kıssaları hayatımıza okuyalım istiyoruz. Hazreti İsmail ile alakalı işte pratikler var. Sadece Hazreti İsmail ile alakalı değil. İşte başka peygamberlerle alakalı da var. Bu son ümmetle alakalı da var. Yani bir izzet tarifi yapılır, bir onur, şeref, haysiyet tarifi yapılır. Başkalarında böyle bir arayış içerisine girenlerin perişan olacağı Nisa suresinde haber verilir. İzzet, onur arıyorsanız bunu sadece Allah'ın katında bileceksiniz. O kata yücelmek için çok sağlam kelimeler üreteceksiniz. Ama o kelimelerin Allah'a yükselmesi için Salih ameller yapacaksınız. Salih ameli yapmıyorsanız geriye ritüelleştirdiğiniz bir takım fiziki faaliyetlerden başka bir şey kalmıyor. Ve bu da sonucu değiştirmiyor. Beytin yükseltilmesi, beytin temsil ettiği değerlerin yükseltilmesi, evet. Kelimelerin yükseltilmesi demek, amellerin yerli yerinde salihçe yapılması demektir. Birbiriyle bağlantılı düşünebiliriz. Aynen. Hocam, söylemek istediğimiz bu. İki maddeyi ele almış bulunduk. Bir mola vermemiz lazım. Kısa bir aramız var. Tamam. Aradan sonra devam maddelere devam edeceğiz. Tamam, buyurunuz efendim.